zijn. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Stel je voor, je zit in een knalgele metalen box. En je hebt geen idee waar in Nederland je bent. Sta je op een plein, in een restaurant, op een boot? Als de deuren opengaan, barst de strijd los. Want de spelregels, wat moeten we doen? Die krijgen ze niet. 12 bekende Nederlanders in de box. Vanaf morgen 8 uur bij RTL 4. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. 4 uur, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemiddag. Politie onderzoekt een zwaar ongeluk in Venhuizen in Noord-Holland. 3 auto's zijn daar vanmiddag op elkaar gebotst en er is iemand overleden. Ook zijn er meerdere gewonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies is misgegaan, wordt dus onderzocht. Het is nog onduidelijk wanneer de Nederlanders, die toch niet uit het Midden-Oosten kunnen worden gehaald, wel weg kunnen. Er zou vandaag nog 2 vluchten vertrekken uit Oman. Maar die zijn uitgesteld, omdat het toch niet veilig zou zijn. Eerder vandaag landen op Schiphol wel nog 2 andere vliegtuigen uit het Midden-Oosten. Honderden Nederlanders werden daarmee teruggebracht. Sinds het begin van de oorlog zijn er in Libanon zeker 300 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie nu. Israël valt naast Iran ook Libanon aan. Die aanvallen zijn dan gericht op Hezbollah. Dat is de organisatie die Iran steunt. En schaatsen Marijke Groenewoud is op het WK Allround na 2 afstanden de beste Nederlandse. Net reed ze de 3 kilometer, de 2e afstand dus. En ze staat nu 3e in de stand. Is ze tevreden mee? Dit geeft wel weer vertrouwen. Ik wist al dat ik goed was. Alleen zo'n 500 viel gewoon heel erg tegen. Nou, dan heb ik nog weer een mooie stap gemaakt in het klassement. Dan zijn ze bij de NOS. Joy Beunen en Antoinette Rijpma de Jong staan 4e en 5e. Morgen dan weten we wie de medailles krijgen. Want dan is de slotdag van het WK Allround. Weer nog van weer blazen, vooral in het zuidoosten nog wat zon, maar vanavond op steeds meer plekken bewolkt. Het koelt dan af naar een graadje of 5. Morgen begint grijs, maar later weer meer zon. Nou, Danny, wat een goed nieuws, later wat meer zon. Ja, toch? Welke jas heb jij inmiddels? Ik ben overgestapt naar mijn lentejas. Ik heb ook de tussenjas aan inmiddels. Ja, heerlijk, hè? Sterker nog, ik heb hem al 2 dagen wel bij me, maar niet aan. Dus je gaat zonder jas? Ik ga zonder, nou, met jas, maar het is gewoon het is meer een modeaccessoire om mijn arm dan dat ik hem... Ja, handdoekje mee, zwembroek. Koelboxje. Lekker man. De verkeersinformatie bij Q. Langs de vertragingen onder andere op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld. 5 kilometer, 22 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde. Door een ongeluk daar 3 kilometer met een kwartier. Controles de A2 naar Den Bosch 94,3. De A2 naar Utrecht 100,6. Ook de A2 naar Maastricht bij 251,9. Langs de A4 naar Bergen op Zoom 225,5. De A7 naar Amsterdam 44,2. En ook de A7, maar dan naar Heerenveen 155,1. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Bouwman. Ja, wat hebben Stefan Bouwman en Maal Smit gemeen? Nog maar 2 weken, dan zijn ze allebei te vinden bij de Q-Music Top 40 Live in Rotterdam Ahoy. En jij kan er ook nog bij zijn. De Top 40 Q-Music 27. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night stuck in my head. This apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long night stuck on low pay. Stuck in my ways, turning circles, circles. Running wild in the city. Free my mind. sucker. Hurry up, I'm waiting. Top 40. Q-Music. 26. Wanneer ga je dan weg? Oh, sorry dat ik het zeg. Yeah. Zelfs de buren slapen slecht. Door jou, door jou. Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en rapt me keihard onderuit. Hij is een skip en we zijn samen kapitein. Maar ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Hey, yo, man, ik. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt ze nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar staan je zeilen eindelijk lekker in de wind. Zul je zien, gaat het roer meteen weer om. En dan zwijg ze, en ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Ik ga je zeggen wat het echt is. Je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix. Die unisexjas, die ga je niet meenemen. Je wil de kat, maar hoe gaan we die er twee delen? Ja, ik weet, je hebt een nieuwe man. Ik heb een nieuwe vlam en ze wil intrekken. De laatste keer dat ze je zag, moest in een sprint trekken. En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben. Dus bij de advocaat, want ik heb er al twee. En ik weet wat jij te besteden hebt. En dat valt best mee. Ik hou van haar, ik haat haar. En ze haat ook veel van mij. Hoeveel dan? Zoveel. Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. CD van jou. De top 40. Stefan Bouwman. Q Music. Q Music. 25. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky to clear up. Up above. Sleep, put me up on my feet. Looking at the clear blue skies up above. Nummer 25, Somje, Dark Before the Dawn. En nummer 24 is voor... Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Nee, sorry alvast hiervoor. Maar, eigenlijk moet ik geen sorry zeggen. Eigenlijk moet Bad Bunny sorry zeggen. Of eigenlijk de persoon die hem ooit in dat pak heeft gehesen. Nee, niet het pak wat hij aan had bij de halftime show. Het pak dat hij aan had toen hij een hele kleine Benito was. Want Bad Bunny, die naam, komt dus van Benito toen hij een jaar of 6 was. Had een themafeestje. Zijn moeder had een konijnenpak voor hem geregeld. Maar hij vond het echt verschrikkelijk. Nou, uiteindelijk moest hij dat konijnenpak aan. Iedereen vond het hartstikke schattig. Hij niet. Hij was bloed, maar dan ook echt bloedzagrijnig. Hij heeft expres heel boos in elke camera gekeken bij de foto's uit protest. Het zijn achteraf hele leuke herinneringen. En dus de hele carrière is erop gebaseerd, want zijn moeder noemt hem sindsdien stout konijntje. Oftewel, Bad Bunny. Oi. 24. Otro son so bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hecho burlote, bien linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. Corazón dándome pata, dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que yo me toque el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR, tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó, ey. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. De top 40. 23. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. Follow your heart wherever it takes you. Tears gonna fall and hell might just break loose. Life is a road, don't know what's along the way. So try. apart, but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Tears gonna fall. Smith en Nauhorn in de top 40 op 23. Eén plekje gestegen. Ja, als ik de vloer oploop bij Q, is er altijd wel iemand die weer het refreintje van het nummer zingt. Ik geef toe dat ik vaak diegene ben, maar er zijn ook andere collega's hoor. Ja, het is zo'n aanstekelijk nummer. Love it. Ongetwijfeld ook de reden dat het deze week de snelste stijger is in de top 40. Turn the Lights Off stijgt 11 plekken door naar nummer 22.

Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Haal jij zijn CEO eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Flitsmeister, verkeersinformatie. Het is bijna 4:30. Goedemiddag. Op de A28 Hogeveen Zwolle. Tussen de Wijk en Nieuw-Leuzen. Daar kom je in 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel controles langs de A2 naar Den Bosch 94,3. De A2 naar Maastricht, hectometerpaal 251,9. De A4 naar Bergen op Zoom 225,5. Langs de A7 naar Amsterdam 44,2. En ook de A7, maar dan naar Heerenveen 155,1. Bijna. Bij het linker rijtje, zometeen op nummer 20. Zerwa Larsen met Lush Life. Maar eerst net niet in het linker rijtje. Talk to me. De top 40. 21. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Never gonna let me go. Till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night. met de linkerhelft van de Nederlandse top 40 van zaterdag 7 maart 2026. Wordt ingeluid door Zerwa Larsen. Lush Life gaat van 16 naar nummer 20. Eén plek hoger dan. Zeg je nee, dan krijg je de 2. Ook daar staat Zerwa Larsen. Maar dit keer niet in de uppie, net als bij Lush Life. Gezellig samen met Pink Panthers. Veel leuker ook. 10 plekken winst deze week met Stateside in de enige echte. Remember 24.